Nézzétek, szép rend van. Rég volt egy klasszikus fókuszcsoport, amikor csak így átéreztünk valami cringe-et, ahogy átjárja teljesen a testünket, de tegnap megnyitottam valamit, és ez történt, és azt mondtam, hogy itt megállj, én ezt nem nézem tovább, ezt csak együtt tudjuk átélni, mert az Orbánék megcsinálták a eddigi legkelemetlenebb Szabó Péter rendezvényt, a Harcosok klubját. Amúgy is visszaszerettem volna térni, hogy legyenek klasszikus fókuszcsoport részek is a vlogok mellett, meg ugye a válságstáb is most bejött. Csak még ez a szoba egyfelől nem volt kész, másfelől más videót terveztem, amivel így visszatérnék. Van egy tehetségkutató az interneten, ami... Hát amiről lenne pár mondanom, de azt hagyjuk meg majd későbbre. Gondoltam, akkor most ezzel fogunk visszatérni, mert egyszer nem hittem, amit látok. Gondoltam, együtt majd feldolgozzuk, hát ha sikerül. Igen, ez a szoba, a mindenes szoba. Ott van a háttérben a világjegy setupja, ott egy elektromos dobomat oda beraktam. Itt van egy kis kanapé, ez arra van ezen a tévével, ami az előző irodában hoztuk át. Itt meg gondoltam, hogy lehetne párszor így leülni, én valakivel ketten fókuszcsoportot nyomni, akár Csabával, akár a Hannával, ilyen biztos le. Lehetne a Kókusz plusznál a gameplayt nyomatni, azt is szeretnénk, hogy csak így egymással játszunk valamit, csak így mókázunk. Még sokat változhat, és az a kis tér, amit látjátok, az az, ami még bármire átalakítható. A többi teret már teljesen belaktuk, akár a podcast szobát, ami ott van. A teki kijön, ott van a válságstáb, ott készül el, meg mindenféle podcastek. Itt a telefonod nem kell? Ezt keresem! Jól van ez így szoba, az viszonylag kicsi, de hát abban van a jól van ez így, meg 90 fokkal elfordítva a fotostúdió, szóval mindent így maximálisra, hogy mondjam, kihasználtunk. Mondanom sem kell, hogy most, hogy végre minden kezd kész lenni legalábbis a mi tájunkon. Éppen ma átment a törvény. Hát a parlamenten még nem, de hát ott tudjuk, hogy mennyire szokták a fideszesek nem megszavazni a törvényeket, szóval hát... Igen, az utolsó órában vagyunk, az látszik. Azon is látszik, hogy az Orbánék csináltak egy ilyen mega cringe, hogy mondjam, mi ez? Mi ez a Harcosok klubja? Ugye bár többen próbálták megkérdezni az oda menő embereket, például Gulyás Mártonék, fellow poloskáim, akik nem tudtak válaszolni. Az emberek senki nem tudta, vagy nem akart válaszolni. Nézzétek meg ezt az élőadást, fantasztikus. Meg szabad kérdezni esetleg, mi lesz ezen a rendezvényen? Nem szabad megkérdezni. És miért nem? Mert nem válaszolok. Jó napot kívánok. Uram. Szomorú, de közben kellemetlen, de ugyanúgy jártak szerintem a telexesek, vagy a 24.hu, vagy HVG, valaki még csinált videót, vagy négy. Pont azt csinálták, ami az ellenkezője, mert igazából azért mentek oda, hogy megmondják nekik, hogy jól bele kell állni mostantól a vitákba, közben egyik sem mert nyilatkozni a Marcinak, de hogy miért is hozta ezt létre a Fidesz, szerintem kicsit a végső vergődésében, ami hát nem mondom, hogy sok könycsepet fogok elhulatni ezért, de egyértelmű, hogy nem csak a Tisza, de az elégedetlen hangok leuralták az internetet, komment szekciókat. Egyre nagyobb az elégedetlenség, amit ők is látnának, hogyha nem hazudnának a gazdasági teljesítményről folyamatosan. Nem mindent tudnak elhazudni, mert például azért van, ami számok kiderülnek, és az még a nyilvános általuk elismert számok sem túl jók, azért próbálnak mást kommunikálni. Szóval minden, így sok az elégedetlen ember, és láthatóan a megafon nem elég. Már próbálták azt, hogy a világ összes pénzét belerakják az internetbe, az összes szaros propagandájukba. Pesti srácoktól elkezdve a Megafonig, ami ugye a Patriot amúgy a YouTube-on, de ugyanaz, és nem jött be, úgy látszik nem jött be annyira, és most megpróbálkoznak egy forradalmi újításra, hogy majd organikusan elérik az embereket. Nézzük, hogy hogyan akarják feltüzelni őket. Mit szántak itt feltüzelésre? Hát, ha én is feltüzelődök. Az Orbán Viktor Facebookján ment, ott azért még annyira nem megy a mozgósítás, mert a letekertek akkor csak kritikus komment van, úgyhogy még itt várják a harcosokat. A Harcosok klubja az nyilván egy nagyon ironikus dolog, mert hogyha a Harcosok klubja valamit képviselt, az biztos, hogy nem az Fidesznek a stílusa. A Harcosok klubja első szabálya, hogy nem lehet róla beszélni, ők meg máshogy csinálnak. Ugye most itt egy, nem láttam a Tyler Durden, azt hiszem az Tyler. Nem láttam a Tylert, hogy egy konferenciát tartott, meg az, amit képviseltek ott, az anarchia, az nem annyira ugyanaz, mint a mindent leuraló állam. Hát igen, kicsit furcsa, hogy ide nyúltak, de hát biztos nem értik, hogy miről szól, vagy kellett valami hangzatos név. Ez sikerült most kiizzadni itt a marketing csapatnak. Ezt mondtam, hogy jól van ez így, és szerintem ez epic fail, hogy rögtön a himnusszal kezdenek már ott összeállva, pont, hogy a végén kéne összeállni. Nem tanultak semmit az Avengers-ekből. Még hogyha egy fő fellépőnek a parkban az előzenekarának van közös daluk vele, akkor se jönnek ki rá. Mert a fő fellépő csak akkor jön ki, amikor elérkeztünk a headlinerhez. Itt is nem értem, hogy miért nem a végén énekelték együtt el a himnuszt. Még kellett az elején már kihívni a Viktort, de mindegy, ez az ő dolgu. Nem énekes énekli? Még én is hallom, hogy egy kicsit hamiskás, de hát ez legyen a legnagyobb baj. A szívből jön, szívből jön. Többiek csak tátognak, már nem nagyon hallatszódnak benne. Édes Krisztusom, amúgy ez a kép, ezt valaki fesse meg. Szóval ez fantasztikus, hogy ott állnak, szegény Orbán Viktor már elfáradt, megöregedett, propagandisták körében állott, lefingott arcok, kopaszasztot sikerült odarakni. Ijjajjajj. Kevésnek találom. Egy kicsit halknak is amúgy. Nem, amúgy ezután meg jön az epic fények, azzal kellett volna kezdeni, ezzel befejezni. Há, Istenem, még ezt is nekem kell kitalálni helyettük. Mint valami szürreális performance az egész. Egyszerűen nem tudom már hova tenni. Otthon ült a Tóth Gabi, és azt mondta, hogy ezt sokkal jobban lehoztam volna, nem lettem volna ilyen hamis. Á, még meg fogjátok bánni, hogy lecseréltetek. Még megbánjátok. Na, jöjjön az epikség. Mint a Michael Flatley-t jelentenék be. Fantasztikus. Figyelj, színpad szépen össze lett rakva, a fények szépen össze lettek rakva, ezt nem lehet elvitatni. Ha már ennyit fizettünk érte, akkor legyen is. Hát, még tudod, mi lett volna? Jó, még rendes dobosok vannak ott, ezt még adtam volna. Micsoda harcosság jön. Úristen, nem lehet ezt már tovább fokozni. Figyelj, megadták a mondját, hogy aztán befingjanak ide egyet. Miért harcolunk? Ők ezért. Miért harcolunk? Várjál. Ukrajna gender háború, jó, közt az értelmezésben. Mi meg azért, hogy a gyerekek, ugye, mikor kiderült, hogy egy elítélt pedofil is ott ül a harcosok klubjá és a nézőtéren, meg egy náci is, mint kiderült, valaki, aki ilyen náci posztokat osztott újra. Folyamatosan keresik az embereket, hogy milyen arcok jelentek meg, és például az nem néz ki jól, hogy már aznap kiderült, hogy egy elítélt pedofil is ott ül köztük, és közben itt hirdetik, hogy megvédik a gyerekeket. Szerintem mindenki meg akarja védeni a gyerekeket. Nem tudom, hogy ki volt az, aki mondjuk, akinek volt egy ilyen pedofil botránya egy éve kb. Nem tudom, az melyik pártból szakadt ki. Csapatkapitány Orbán Viktor. A mérkőzés hőse te vagy. Te vagy a mérkőzés hőse, te vagy. A harcosok klubja a kezdet. De nem a munkád vagy, nem is a bankbetéted. Ahhoz, hogy jobban lássanak, már túl sokan betépnek. A kezdet. Nem tudom még, mit fognak kitalálni. Mert ezek végtelen pénzbe kerülnek, azt innen látszik, hogy azért hatékonyságuk az majd megkérdőjelezhető, de az biztos, hogy végtelen pénzbe kerül ez nekünk. Változik a harcmodor. Karácsonyig összegyűjtök annyi pénzt, hogy beszállhatok az internet. Jaj, Istenem, boomer mémek. Jaj, de jó. Figyelj, mondjuk ez a tematikus. Oda kell menni. Oda kell menni, ez az, mint a Mentzer ment oda, ugye? Bár nyilatkozni sem mertek, de oda kell menni, hova kell menni? Amikor a semmilyen kritikus sajtónak nem nyilatkozik a Fidesz, lehet, hogy megoldják az, hogy állj, nyilatkoznék, ha lenne, csak most írtottam be mindent. De ha oda kell menni, és tényleg vicces, hogy ezt ennyire hirdetik, akkor miért nem menj el a Partizánba egy fideszes politikus se? Szóval miért hirdeted ezt, hogy oda kell menni? Oda áll az Orbán, oda kell menni. Viktor, eljössz felkérdez, jaj, én oda nem megyek. Bele kell állni. Bele kell állni, Mentzer beleáll. Minden nap az első sorban harcol. Mentzer Tamás. Geci. Ez a szokzene fantasztikus. Most úgy érzem, hogy ha csak így látnám ezt az egészet, akkor azt érezném, hogy most biztos, hogy be fognak szervezni engem valami MLM-be, vagy el akarnak adni valami kurzust. Vagy stílus ilyen. Én ezt nem fogom bírni. Én tudjátok, hogy tapasztalt cringe-elő vagyok. Cringe diplomám is van, de ez a szint, ez... Ehhez tényleg kellett egy profi. Sok mindenen átmentünk már az elmúlt 5 évben. Amúgy elképesztő, hogy majd több mint 5 éve kezdődött a fókuszcsoport. Sok mindenen keresztül mentünk. Ti is emlékeztek egy csomó dologra, de... Mind erre készített fel erre a pillanatra. Ugye a Mentzer minket nem kedvel, takonypóc vagyok szerinte, neveztek már rosszabbnak is. Minden most kezdődik el. Ez a kezdet. 15 év után ez a kezdet. Már van egy lerohadt ország, lerohadt egészségügyel, lerohadt oktatással, lerohadt mávval, és ha ilyenkor azt mondta, hogy ez a kezdet, azt én inkább fenyegetésnek veszem amúgy. De miért hozta létre Orbán Viktor a harcosok klubját? Azért, mert azt mondták neki, Ezt nem ő találta ki nyilván. Azt mondták neki, hogy az, hogy a megafonosok lájkolják, meg kommentel minden megafonos az összes megafonos posztja alá, az összes fideszes posztja alá, az már nem elég. És akkor rájöttek, hogy akkor most olyan forradalmi dolgot fognak csinálni, hogy majd csak úgy organikusan feltüzelik az embereiket. Majd megosztom velük, hogy ez miért teljes kapufa, de erre majd visszatérünk. Azért, mert Magyarország, mi mindannyian támadás alatt állunk. Most nem. Szóval amikor a Fideszt kritizálja valaki, egyfelől az nem támadás, hanem egy kritika felé. Másfelől nem. Nem áll mindenki támadás alatt. Nem kell azt mondani, hogy jaj, kritizálják a munkámat, és akkor mindenki támadás alatt áll, mint ha jönne a főnök, aki kapott egy rossz értékelést, és azt mondaná, hogy figyelj, titeket támadtak, és de hát nem, konkrétan mi értékeltünk amúgy. És de minden, titeket is támadtak vele, de nem, amúgy nem. Téged támadtak, nem kell úgy csinálni, mint hogyha ez a mi sarunk is lenne. Max 4 évente a mi sarunk. Harc van, és a harcban harcosokra van szükség, és csak mi tudjuk Magyarországot megvédeni. Megint ez jut eszembe. Mindjárt majd berakom, mert annyira hasonló lesz az egész, figyelj. A harcban mindenkire szükség van. Mindenkire szükség van. Jó volt ez a váltás. De a bátraknak kell elől menniük, és ti vagytok a legbátrabbak. Ti példát mutattok mindenkinek abból, hogy hogyan kell harcolni. Még ilyen izé is van. Ez teljesen Szabó Péteres, vagy nem tudom mi, ez ilyen motivációs... Hát a szekta és a motivációs tréning között van, de mivel a Fidesz egy szekta, lehet, hogy inkább ahhoz áll közel, de olyan, mint egy motivációs trénereknek a világát hozták itt el. Kicsit bódítesós, kicsit Brian Tracy is, minden, ami kell. Hogyan kell küzdeni, hogyan kell Magyarországot megvédeni, tiszteletet és köszönetet érdemeltek. Kérek egy nagy tapsot mindenkinek, aki már csatlakozott hozzánk, és azoknak is, akik a következő időszakban fognak csatlakozni! Jézusom, azt a kurva, de kellemetlen, ezt nem hiszem el. Mindjárt valakit kihívnak a színpadra, igen, és ott lesz, hogy ábe izé, sakalára rámen, és ott izé fog verg... vagy mit szoktak így, teljesen rángatózni fog meg minden. Reble gyanemog longszeremog lájsz, és azt a tüzet, amit beléd adtam, senki ki nem veheti belőled. Mi vagyunk egész Európa legszervezettebb és legsikeresebb pártja. Igaz, hogy nem vezetünk a közvéleménykutatásokon, még a sajátjainkban is nagyon szarul állok. Onnan tudjátok, hogy ezt is megcsináltuk. Minden tudunk, amit az offline térben, a való világban tudni kell. Nem szeretem az embereket, akik azt mondják, hogy mindent tudnak, sose hibáztak, nekem ezek az emberek mindig gyanúsak. Én azt vallom, hogy a kis egészséges önkritika, kicsit szerénység, az mindig jót tesz amúgy. És az ilyen hozzáállással lehet nagyokat nagyon pofára esni. Ma már az emberek javarészt az interneten, a közösségi médiában, illetve innen tájékozódnak, itt beszélgetnek. Nem véletlenül próbáljuk betiltani azt is. Hát igen, hogy láttuk, hogy kik mennek be. Nyilván vannak így a NER-nek bizonyos részei, polgármesterek, de ugye az átlag életkor az 80 pluszos. Nyilván el kell magyarázni nekik az internetet valamennyire. Nagy harcokat fognak vívni Facebookon. Ezért döntött úgy Orbán Viktor, hogy az interneten, a közösségi médiában is megszervezi a csapatát. Már megszervezte Megafon néven, meg Patrióta néven. Inkább az a baj, hogy az nem elég. Nem elég az a csapat, amiért világpénzét elköltjük, hogy a propagandát nyomja, és majd most minden reményük az lesz, hogy valakik ingyen, bérmentve a szabad ideigből fogják ezt tolni. Azért nem biztos, hogy ez az, amire nagy összegbe fogadnék. Ezért hozta létre a Harcosok Klubját, és látjátok, alig 2 hónapja indultunk, és hol tartunk, és ígérhetem nektek biztos, hogy néhány hónap múlva mi leszünk egész Európában, az online térben is a legerősebb és legszervezettebb politikai közösség. Figyelj, botokat egész olcsón lehet venni, és a botok majd nem tudnak elmenni szavazni. Szóval ez jut eszembe itt, csak közül mondom, a Kálmán a bizniszmában. Szevasz, üdvözöllek, nagyon rég láttalak. Már általános iskolában láttam, hogy egy kreatív, nagyon tehetséges, nagyon ügyes fiú. Egyik kedvenc videóm az interneten. Én is egyetem mellett csinálom. Várjál, ne menj el! Megvehetsz 3 féle induló csomagot. Az arany csomagot. Kívülről tudom, fantasztikus. Az 250 000 forint. De mit kínálok én ezért cserébe? 72,2% és csak ebből! Mondjuk beszervezek 2 embert, jó? Beszervezni is kell. Jövő héten lesz az előadása Joe McIntosh-nak, aki a Csipkecsoda Gyógytea Corporation atya. Ez az ember, ez már csitrilliárdos, nem tudja, hogy mennyi pénze van. Neked akarja adni ezt a pénzt. Szóval ez jutott eszembe, nem is tudom, hogy miért. Milyen érzésekkel megy egy harcos a küzdelembe? Milyen érzésekkel megyünk bele a meccsbe? Ez kulcsfontosságú. Még elmondják azt is, hogy mit kell érezned. Ez... 2022-ben egy budai agglomerációs választókörzetben Szél Bernadette ellen indultam, és azt mondták, hogy semmi esélyem nincs. Senki nem hitt a győzelmemben. Jaj, ez tényleg mint egy Szabó Péter beszéd. Jaj, már majdnem hajléktalan lettem, és akkor kockára tettem mindent a családom, meg majdnem az utcára kerültünk, de mégül itt vagyok, és bejött. Én tudom, én ott álltam a tetőn, hogy leugrok. Igaz, hogy egy csomó ember meg tényleg utcára került, az lehet, hogy nem nagyon boldog történet, de én most pont itt vagyok, hogy elmondjam neked azt, hogy te is kockáztass mindent. De tudjátok, én csak mosolyogtam. Jézus Krisztusom, Jézus, ki fog fordulni a szemem? De egy pillanatig sem féltem. Tudjátok, miért nem féltem? Mert nem ismerem a félelmet. Úram Isten, ne! Gyerekek! Elkezdtem letolni azt, hogy mit mond más, nem érdekel, és elkezdtem padlógázzal élni. Aztán, hát jó neked. De amúgy nem attól lesz valaki bátor, hogy nem ismeri a félelmet. Hát úgy könnyű bátornak lenni, hogyha nincs félelem reléd. Az a bátor, hogy valaki ismeri a félelmet, és ennek ellenére cselekszik. Például fenyegeti a kormány, hogy beszántja, és ennek ellenére nem hallgat el. Mint rengeteg médium, az bátorság. A hatalom seggéből kilógni, azt benyalni, az nem bátorság. Barátaim, ha ti is azt érzitek, amit én, ha te is azt érzed, amit én, ha te is erőt érzel, magabiztosságot, hitet és lendületet, akkor emelkedjenek a... Ezt nem bírom, ez nem lehet. Uram Isten, vagy, én ezt nem hiszem el. Ezt tudja, hogy álmodom ezt az elmúlt pár évet. Elképesztő. Igaza van annak, aki elköltözik a hegyekbe, és kecskét tenyész, ezt leszarja az egészet. És lássuk a világ három legszebb színét, a pirosat, a fehéret és a zöldet. Ezek a mi színeink, ez a mi zászlónk, meg fogjuk védeni. Senki sem akarja elvenni ez csak egy választás. Nem fog megszűnni Magyarország, hogyha Magyar Péter lesz a miniszterelnök. Ez az, amit soha nem fognak megérteni a Brüsszel Péter félék és a Kollár Kinga félék, hogy mi szemtélyesen szeretjük Magyarországot. De hogy Magyarországot szeretitek, bazdmeg, a hatalmat szeretitek, a pénzt szeretitek, a rajongóitokat szeretitek, nem az országot szeretitek, mert az ország lerohadt, bazdmeg. Le van rohadva az egész. Telibe szarjátok az országot. Csak ez ilyen lehet, hogy Mencer-félék előre vannak tolva, vagy biztos még el is hiszi valamennyire ezt, miközben ott a hány olyan ügy van, aminek semmi köze Magyarország szeretetéhez, egyszerűen csak valamiért azt is el kellett lopni, azt is ki kellett szervezni, ott is le kellett nyúlni. Annyira szeretnétek az országot, akkor nem osztanátok meg ennyire. Hello, én is magyar vagyok, akit éppen megpróbáltok betiltani. Nem úgy van, hogy minden magyar állampolgárt kéne szeretni? Ott, hogy nem értünk egyet egy csomó dolgokat. Például nem értek egyet azzal, hogy szétlopjátok az országot. Hát azért már egyre kevesebben értenek ezzel egyet. És Magyarország nekünk nem az ideiglenes állomáshelyünk, hanem a hazánk, amit mindig, mindenkor... Mondják, amíg el nem vesztik a választást, ezt hirtelen mindegyik továbbá gyorsan. Mények között meg fogunk védeni! Hú, bezzeg, ez félelmetes ez. Miközben kurva cringe, és félelmetes is valahol. Hogyan korbácsolják föl az embereket, akik már tényleg úgy érzik, hogy a létüket fenyegeti egy párt, aminek nincs is hatalma. Az ellenfél Ukrajnát választotta. Ez is hazugság, nem választotta, Tisza nem is támogatta, sőt, máshogy szavazott, mint a néppárt, nem támogatták az Ukrajna gyorsított felvételét, szóval az egész kiindulás hazugság, de az ilyen azért nem szokta zavarni a Fideszt. És Ukrajnáért tönkretennék a hazánkat, Magyarországot. Mi mindig a piros-fehér-zöldet választottuk. Most a héten ezt mondjátok, előző héten még más mondhatok, jövő héten megint más fogtok. Ha hirtelen azt méritek, hogy ez már nem működik annyira. Nehéz átélni a dolgokat, mire átélni az ember, már valami újat találtok ki, mert hirtelen már az kiderül, hogy nem működik annyira, és ki kell találni újat. És jobb, ha tudják, Magyarország számíthat ránk, mindig meg fogjuk védeni. Ez már ezt a semmit mondást. Itt van köztünk a csodálatos énekesnő Muri Jenikő. Talán emlékeztek... Valamelyik slágerére? Ez hirtelen nincs meg egyik se. Tudod, az a nagy Muri Jenikő sláger a... Tudjátok, a... Énekeljük együtt, hogy... Mindegy. Nemrégiben kitett egy fotót Orbán Viktorral, és ezt követően megtapasztalhatta, hogy milyen a híres, elfogadó, balliberális szeretet. Mondod. Te? Mondod te, aki odamész az emberek arcába ordibálni? Mencer a szeretetről beszél. Krisztusom. Jó. Biztos kapott csúnya dolgokat a Muri Enikő, nem mondom, hogy nem szoktam folyamatosan ugyanezeket megkapni a ti közeketektől, és éppen amúgy most hergelitek be, hogy még ilyeneket csináljanak, szóval ezt nem is értem, hogy nyávogsz azon, hogy mit kapott valaki, miközben hergeled az embereket, hogy hasonló dolgokat csináljanak, mert úgyis ez a vége. Sok embert kritizálok, és igen, átmennek néha kommentelők csúnyákat írni. Nekem is jöttek már át kifejezetten sértőeket írni, meg nem csak írni, hanem tényleg tovább mennek egy-két fokot, mint normális lenne, csak hogy a gyűlöletüket tudtomra adják, de ez sajnos ilyen az internet. Hogyha én kritizálok valamit, és átmegy, én nem gondolom, hogy ez engem reprezentál, az interneten mindenhol ugyanez a fröcsögés megy. Azért, mert Muri Enikő kapott pár kommentet, hát ez nem az összes Lipsi, és higgyétek el, a Lipsik videói alatt is vannak furcsa kommentek. Nyilván a plakátkampány, meg az a 10 év gyűlölet című filmen meg lehet nézni, hogy mit csinált a kormány a pénzünkből, az például tényleg nem segített amúgy a közbeszéden Magyarországon. De hogy ezután még ők állnak áldozat pózba, az elképesztő. Tudd, hogy soha nem vagy egyedül! Mindig számíthatsz ránk, mindig ott leszünk melletted, és mindig meg fogunk védeni. Nem bírom, nincs, mikor jön a következő fellépő. Elképesztő. Én egyszerűen sokkolódom. Fideszes lennék, és ilyenen ülnék, azt hiszem, ez volt az utolsó csepp a pohárban. Én leléptem, és ez kurva kínos. Ehhez már nem lehet adni a nevem. Az én 4 éves fiam, amikor felnő, nem fogja azt mondani, nem fogja tőlem azt kérdezni, hogy apa? Mire az a 4 éves fiú felnő, az mondjuk 15 év múlva lesz, amikor már, vagy 10-12, addigra már a Fidesz az túl lesz pár választáson, és lehet, hogy helyére kerül a történelemben, és nem biztos, hogy büszke lesz a Fideszre. Ki tudja, van, aki még most is visszasírja a szocializmust, meg a kommunizmust. Miért engedtétek, hogy ezek átvegyék az országot? Mi ezek szerint akkor átveszi Magyar Péter az országot? Miért engedtétek meg, hogy Ukrajnáért tönkretegyék a hazát? Azért megpróbáltatok mindent, hogy ellehetetlenítsetek a demokráciát, szóval szerintem nem nagyon lehet, hogy mondjam, kifogása majd a fiadnak, mert elmentetek a falig, és még azon túl is, amit egy demokráciában lehet. Ne. Miért engedtétek meg, hogy behozzák a bevándorlókat? Ezt van, aki még beveszi. Engedtétek meg, hogy ezek nőnek öltözött férfiakat küldjenek az óvodákba? Nem hiszem ezt. Tényleg? Mendszer, még kit nézel ennyire hülyének? Mármint látom, hogy fideszesek vannak ott, úgy persze egyel könnyebb, de hogy adj erőt. Komolyan. Ennyire ne nézzük már hülyének egymást. Tudjátok, miért nem fogja ezt a fiam tőlem soha megkérdezni? Mert én mindent meg fogok tenni, és tudom, hogy ti is mindent meg fogtok tenni, és ha a hátralévő 11 hónapban mindenki megteszi a ráeső részt, akkor Orbán Viktor vezetésével újra győzni fogunk! Nektek is remeg a testetek? Magasba a zászlókat! Én a harcosok klubja! Magasba a karokat! Köszönöm, hogy meghallgattatok! Mi a fasz bajod van? Fizikai tünetek vannak már cringe-nek. Én ezt nem bírom. Falvakból, kisvárosokból vagytok-e, tegyétek fel a kezeteket! Hát igen, kezdi a Fidesz elveszteni a kis falvakat és a városokat is. Valamit tenni kell. Itt van a Alpár, és visszacsábítja ezeket az embereket, akik amúgy nem élték át azt, hogy hogyan basznak rájuk éppen. Majd ezek a szép szavak biztos visszacsábítják őket. Jelentem, a vidéki hadseregtest felsorakozott. Igazi békebeszéd, ugye? Amikor először húzamosabb időn keresztül Budapesten töltöttem időt, velem is megesett, hogy azt hittem, valami baj van velem. A szomszéd csak morgott a bajsza alatt. Az üzletben úgy néztek rá, mint a marslakóra. Én amikor feljöttem vidékről, nem emlékszem ilyen. De biztos, még csináljunk ki mesterséges ilyen a vidékpest ellentétet, mert amúgy ez nagyon megállja a helyét. Miből kéne észrevennem, hogy valaki vidéki? Vidéken is rengeteg értelmes, normális ember van. Mindenhol vannak értelmes, normálisak, mindenhol vannak primitív emberek. Miből kéne azt mondanom, hogy ez ott ez a primitív ember. Budapesten én még nem láttam primitív embert, úgyhogy biztos vidéki lesz. Ha valaki mászkált már a belvárosban, vagy bármelyik részén a Budapestnek, azért talán látott már dolgokat. Postás meg konkrétan megijedt, hogy ráköszöntem. Pedig hát felénk egy ilyen ráköszönés, most tegyük a szívünkre a kezünket, egy félórás beszélgetés. Ó, Isten, ez olyan ráz ez a krincset a közvetlenkedéstől. Ja, én is ilyen vidéki gyerek vagyok, mint ti. Én is vagyok, mint ti. Bárki lehet én is vidéki vagyok, mi az vidéken beszélgetünk, még minden jobb volt vidéken. Sőt, jó eséllyel a végén egy árucsere, nem? 20 tojásért egy kosár szilva. Nem mondjuk, ez nálunk nem ment ilyen. Pedig a Szomor sem egy nagy falu, kevesebb, mint 1000-en laknak ott. De lehet, hogy messzebb vidékeken. Például valahol az elmúlt 15 évben ugye megszűntek a boltok, ott lehet, hogy erre szükség van, de akkor inkább arról kéne beszélni, hogy miért nincsenek boltok. Vagy lehet arra gondolni, hogy olyan borzalmas infláció van, hogy megint elkezdtek az emberek tojással fizetni. És vidéken mit találunk még? Bajtársiasságot. Egy jó falusi közösségben, hogyha valamelyik falubelinket valami baj éri, akkor az egész falu fölsorakozik mögötte egy emberként. Hát így szeretik romantizálni az emberek a falusi életet. Van ilyen szerintem, vannak tök jó közösségek, főleg egy ilyen 1000 fölötti faluban azt azért láttam szomorúan is, hogy nagyon ki tudnak alakulni közösségek, mindenki ismer mindenkit, vannak tök jó közös programok, de azért ez már kicsit ilyen túltolás, azért nem minden faluban, nem mindenhol van az, hogy valakinek baja van, az fölsorakozik az egész falu. Nem biztos, hogy mindenkinek ez a tapasztalata, de szerencsés annak, aki igen. És az élő közösségek és a bajtársiasság mellett mit találunk még vidéken? A falusi ember álhatatosságát, alázatosságát és szívósságát. Igen. Minden falusi ilyen. Magyarország nagy része falusi. Ott is vannak normális emberek, meg kevésbé normális emberek. Vannak dolgos emberek, lust emberek. Én nem értem, hogy mire akar kiukadni. Ezzel a retorikával itt lehet becsapni, de hát látom, hogy itt lehet becsapni. De az egy annyira átlátszó retorika, hogy tényleg már nem hiszem el, hogy még két agysejtje van bárkinek, akkor még be tudja ezt nyelni, basszeng. Falusi ember mindig olyan volt, hogyha belevágott a villám a csűrbe, akkor nem a fejét vakargatta, hanem fogta a szerszámokat, eltakarította a romokat, és épített egy új sűrűt, igaz? Édes Krisztusom, ez rosszabb, mint az előző. A cringe minden szintjét hozzák itt. Akkor nem a sóhivatalnak kezdett el panaszkodni, hanem esetleg szólt néhány szomszédnak, meg csákányt ragadott, meg ásott, meg lapátot, és furt, ásott egy új kutat? Hogy a falusi ember, amiért nincs rendes oktatás, mint ahova majd a hétvégi részben bemutatjuk, összefognak, csinálnak egy tanodát, hogy a gyerekeket felzárkóztassák a szegregátumokban, ami amúgy az állam feladata lenne, de mégis civileknek kell megoldani. Civileknek, akiket épp a kormány ott gáncsol, ahol tud. Ez is van vidéken. Pontosan tudja, hogy mi az a kihívás. Hogy mit jelent az, amikor a jég veri a vetést. Vagy amikor befolyik a kertbe az akkumulátorsav. És a falusi ember ilyenkor nem felszalad a Facebookra sírdogálni. Ennyire boomerség valami. Ezzel akarják a fiatalokat megfogni? Ez se hiszem. Hanem föltűri az ingúját, neki veselkedik, és legyőzi a baj. De most nem arról van szó, hogy most úgyis Facebookon kéne itt nyomatni majd, szóval azért csak vissza fogunk arra térni. Akkor még egyet gyűr az ingúján, és addig csinálja, amíg végleg le nem győzi, mert a falusi ember győztes típus. Amúgy az elmúlt 15 évben az volt. Mármint, hogy győztek a választáson, az nem biztos, hogy a Fidesz-szel is győztek. Mondok nektek valamit, hogy mit nem találunk vidéken. Ostobaságot. Én azért ránéznék arra a választási térképre. Bármi, amit most mondanék, azt kiragadnák a kontextusából. Tudod, mit nem találunk még? Iskolákat, nem beomlott mentőket, működő kórházakat, házi orvost, tömegközlekedést. Persze, tegyük a szívünkre a kezünket, pontosan tudjuk, hogy létezik ez az urbánus, liberális narratíva, hogy a falusi ember egyenlő kockásig, meg a kezében a kapa, igaz? Amiről az előbb próbáltam megerősíteni pont ezt a beszéd első felébe, de mindegy. De nehogy azt higgyétek, hogy ez ma kezdődött. 2006-ban egy liberális közgazdász, aki akkoriban fontos állami pozíciót töltött be, egy interjúban azt mondta, hogy a falu egy középkori hagyomány. Pacekra bemondta az újságíró... Pacekra! Hey! Ismerik a fiatalok nyelvét. Nézd, megtaláltak egy fiatalt. Szába, hogy a falut föl kell szántani és sóval behinteni, nincs rá szükség, mert a... Ilyet ez itt talán nem mondom. Középkori hagyomány. És persze ennek a gondolkodásnak az íve elvezet a mai napig, amikor a tiszások oda kommentelik a Facebook oldalainkra, hogy minek fejleszteni a falvakat, amikor a faluban nincs semmi. Hát, ez a kétlem, hogy ilyeneket kommentenek. Nem tudom, látta, szerintem a Magyar Péter most többet volt vidéken, mint az összes fideszes együttvéve az elmúlt években. Most is éppen, ahogy itt beszél, fantasztikus. Nem érzi az iróniát? Szidja a tiszásokat, hogy a faluon minden, miközben mondom a beszédet Budapesten, miközben Magyar Péter épp gyalog járja a falukat. Ennyit se tud összerakni egy átlag fideszes? Ez az a falu, a város rossz, a falu a jó, a hülye tiszások nem szeretik a falukat, miközben itt beszélek Budapesten, és Magyar Péter épp a falukban sétál. Ez az, hol vannak a kezek? Hát üzenjük meg nekik, hogy a falu nem a múlt, hanem a jövő. És a kormány támogatásaival együtt... Ja, meg a dökkutok. dökkutak, azt is jól kezelték. Falusiak érték át milyen, amikor a neresek leuralják a mezőgazdasági szektort, amikor nem támogatják a családi vállalkozásokat. Hát, amikor az uniós milliárdok mikre mennek el? Hotelekre, amit sosem nem használnak, hanem beköltözik 5 év múlva a polgármester, lombkorona sétányokra, amiből lehet lenne jobb dolgot is csinálni. Hát igen, ilyeneket is át lehet élni vidéken. Én ilyen beletekerek, mert egyszerűen nincs, hogyha mennyit pofázok, és méghozzá nyilván sokat fogok pofázni, mert különben egyedül megnézhetitek a videót, ha akarjátok, de nem fog tudni másfél órát meghallgatni ebből. Még mond valami jót? Minden szavuk arany. Képzeljétek ide, amikor áttekerem, mondjuk ott is valami bődületeset cringe-eltem, de a cringe-nek is van egy szintje, ami már veszélyes a szervezetre. Most olyan cringe sugárzás jön, amit elméletileg ennek több mint egy hónapnyi cringe sugárzás megy át a testemen. Tapasztaltabb vagyok, mint egy átlag ember, de én azt gondolom, hogy azért ez még nekem is sok. És minden kisvárosnak megvan a maga bolondja, igaz? Így is hívjuk, falu bolondja. Ez az a típus, aki hát manapság ukrán pólót. És a falu bolondja? Nem budapesti a Magyar Péter, de közben a falu bolondja? Persze, békeidőben azt mondjuk, jó van, Józsikám vagy Rebeka, menjél haza pihenni. Csak hogy új idők járnak. A falu bolondja az internet segítségével... A falu, aki városi? Országos turnéra indult. Lehet, hogy nem városból szállom. Országos turnéra indult, elment a falukba, mi meg lusták vagyunk, ugyanígy Pesten pofázunk arról, hogy milyen jó a falu. Lemenni neki, meg ott lakni, meg beszélgetni ottaniakkal. Meg nyilvános rendezvényeket tartani, mert azért az túlzás lenne. Érdekes, hogy a Magyar Péter lehet tudni, hogy hol lesz vidéken, előre lehet látni, Orbán meg bujkál vidéken. Nem is tudom, hogy ki az, aki közvetlenebb a vidéki testvéreinkkel. Élőben közvetíti, hogy ukrán pólóban szénátlapától. Ukrán pólóban szénátlapától. De van egy rossz hírünk nekik is. Há, falun is van internet. Meg van YouTube, meg Facebook, meg TikTok, amitől minden, amitől nekik fölmegy a vérnyomásuk. Miről beszél? GPS van a kombányban. Jaj, de tényleg? Jaj, annyira pestőjök, hogy nem is tudtam. Fáj. Fáj, hogy ennyire hülyének néznek. Kombány! Mit várjam, Pest? Mi az a kombány? Édes, nem bírom ezt a cringe-t. Menjem. Nem, mezőgazdasági nem drón van a vetés fölött. Hát mezőgazdasági drón van a neresnek, aki ugye elvette a földjét a átlagembernek. Na mi van? Most már az, hogy nem vagyok hajlandó tovább hallgatni, de szóljál, hogyha gond van. Miért? Én ide most lefekszem. Nem tetszik? Mi nem tetszik a GPS-en a kombányban? Tessék, a teki nem bírja tovább. Ezt érted el, gyopáros alpár. Pedig ő is azért már tapasztalt, cringe-elő. A technikusunk kimegy, mert nem bírja hallgatni, miközben az a dolga, hogy hallgassa, hogy minden rendben legyen. Nem baj, a régi módszerrel nyomjuk tovább. Itt a chat nekem. A falusi ember pontosan tudja, hogy kire kell szavazni. Minden napnak és minden napszaknak megvan a maga teendője. És azt a teendőt el kell végezni. Etetni kell, itatni kell a jószágot. Na, minden falusinak tele van jószágokkal a kertben. Fejni kell, fejni kell. Nem is vesznek tejet a boltban a vidékiek, csak fejnek. És ki az, aki itt mindenféle sztereotípiákkal él? Figyelj, tanulj, alkalmazkodj! A régi eszközök már nem elegendőek. Nem arról beszélt végig, hogy a vidéki nem megy fel a Facebookra, nyávogni nem megcsinálja a munkát. Harcot az online térben vívják. Rögtön ellent mond a következő bejátszás a csávónak. Sziasztok, harcostársak! Aj, ne! Ezt kell majd hallgatnunk, amikor betiltják a független médiát. Hát én tényleg kiköltözöm magam. Hát ezt nem lehet bírni. Ezt kell majd hallgatnom minden nap. Köszönöm, hogy itt vagytok, mert a ti segítségetekkel visszavettük Miskolcot és visszatettük a térképre. Ja, mert addig nem volt a térképen, amíg nem fideszesül ott, bazzeng. Visszatették a térképre, bazzeng. Elképesztő. Több mint fél órája melegítünk, de ezt a mérkőzést csak 11 hónap múlva fogják lefújni. Eddig csak melegítünk, de 11 hónapig keményen kell dolgoznunk. Hát azért már ez a 80 pluszos társaság azért nem biztos, hogy bírja azt, hogy 11 hónapig ilyen tűzön ég. Ezt nem lehet. Nem tudom, hogy hol van több energia. Mondjuk, hogyha ránézek Rezignált Viktorra, vagy a Magyar Péter, aki épp elsétál 300 kilométert, akkor lehet, hogy nem néz ki jól. Orbán Viktornak is kéne valami energia. Hiába akármilyen csili-vili fényeffektet lehet mellé rakni, meg hangeffektet, attól még nem lesz energikusabb, amikor kiáll majd a színpadra. De meglátjuk, lehet, hogy felszívta magát. Meg kell nyernünk az offline térben és az online térben is a csatát. Mi az a csata? Megint ez annyira megfoghatatlan, mint valami Szabó Péter. Péter, hogy így... Mert úgyis meg fog halni, akkor legalább előtte éljek már. Végighallgatja az átlag fideszes, aki valószínűleg már most rosszul van, hogy összetett mondatokat kell egymás után felfognia, de hogy mi ennek a tanulsága? Most mit kell pontosan csinálni? Majd gondolom megmondják a Facebook csoportban, hogy nem tudom, de hogy így azt hittem, hogy lesz itt egy két órásról, akkor legalább egyértelmű lesz, hogy mi a feladat, de hát nem annyira. De hát tényleg a Tisza-szigetekre, de nem gondolom, a Tisza, szóval Fidesznek biztos van vidéki bázisa, vidéki szerveződései, de azért 15 év alatt ezek a vidéki szerveződések elkényelmesednek, emberek elbizonytalodnak, megöregednek, szóval azért nyilván egy olyan szerveződés, mint a Tisza, akik most új dolgot akarnak, akik most új energiát hoznak, gyorsabban alulról szerveződnek, gyorsabban motiválódnak, mint valakik, akik 15 éve hatalomban terpeszkednek, azt nem lehet ott annyira motiválni az embereket szerintem. Azzal, hogy jaj, még 15 évet akarunk, hogy még több dolgot ellophassunk, sok dolog nem csurog le nektek, azt látom, de megint legyen annyi tűz bennetek, mint 15 éve, miközben kétharmados hatalmon vagyunk, és ti meg már 80-90 évesek. Nem biztos, hogy ez olyan reális amúgy. Hajrá Miskolc, hajrá Diózsőr, hajrá Magyarország! Sziasztok! Mondom, hoztak egy Miskolcit, mert ott rezeg a lész majd a következő választáson, úgyhogy őket külön meg kell szólítani, mert kezdik elveszíteni azt a helyet. Na, mi lesz a következő bejátszó? Most valami epik dolog legyen. Mindenhol csak őket lát. Ott vagyunk! Várjál! Ott vagyok! Ez az! Ott a csoki! Ezt már szem. Mindenhol csak őket látod. Micsoda hízelgő dolog. Köszönöm, hogy itt lehettem. Most már akkor barik vagyunk. Nem hiszem el, ami történik. Ezt tuti álmodom, hogy itt ordibálok a YouTube-on, aztán azt látom, hogy kiraknak a Fidesz kongresszusomban az meg a pofámat. Mi a fasz? Köszönöm szépen, hogy azt mondjátok, hogy mindenhol minket látni. Sajnos nem igaz, de igyekszünk azért. Mindenhol csak őket látod. Emlékszettek ki, amikor felvettük ezt a videót? Gondoltad, hogy itt lesz a Fidesz-KDNP nagy gyűlésen? Á, Istenem, csúcsra értem. Orbán Viktor a barátom. Hé, mi van, azért még lehetett volna perakni pár embert? Hol van a Dave? Györe? Be lehetett volna rakni telexeseket, 444-eseket? Hol vannak a többiek? Hiányzik egy józan hang, akkor szólalj meg! Megafonos, bazd meg! Állj ki! És mondd el a véleményed. Igen, ez az autentikus véleményed, ami egy megafon stúdióba készül, ami be lett rendezve egy otthoni szobának, és felolvassa az előre megírt szöveget. Ez az! És nem értik, hogy a fiatalok miért nem kapnak rá. Hát olyan autentikus. Sebestyén Janka. Tényleg a hordóján vannak már. Na, ő meg se jelent, üzent. Nagyobb sztár, mint Orbán Viktor, neki meg se kell jelenni. Igen, én vagyok az a lány a TikTokról. Az a lány a TikTokról. Ő az a lány, tényleg az a lány a TikTokról, akit... Nincs elég lány a TikTokon, mondjuk 1000 lány csak itthon, akit többen néznek, de én is mondhatnám, hogy így találkozok egy emberre. Igen, igen, én vagyok az az ember a YouTube-ról, és mondanák, hogy miről beszélsz? De képzeljétek, pár éve még eszembe se jutott, hogy valaha lesz egy videókkal teli TikTok csatornám. Csak aztán kifizettétek? Egész egyszerűen úgy éreztem, hogy mi jobboldaliak nem voltunk elég hangosak. Mert bár mi vagyunk az a közösség, akinek... Úristen, nem hiszem. Az ott értékei vannak, akiknek nem Brüsszel, Moszkva vagy Washington az első. Moszkva? Hát nem tudom. Azért lehet, hogy onnan jön pár ukáz. Bár mi vagyunk azok, akik kiállunk a normalitás, a hazánk és a józanész mellett, 5 évvel ezelőtt pörgetve a TikTokot mégis úgy éreztem, egyedül vagyok a véleményemmel. Érdekes, és nem sikerült, hogy aztán majd organikusan kifejlődjön valami. Bár azt mondom, hogy organikusan kezdte, de elég sokat elmond az emberekről, hogyha organikusság után rögtön beállnak egy megafonba, akár a pesti srácokból mennek át a megafonba, akár a, nem tudom, csak a TikTokról. Sokat elmond, hogy mennyire állja meg ez a önmagába a helyét, hogy egyáltalán nem tud organikusan terjedni, az mit mond el? Mit mond el erről a dologról? És érdekes, hogy amikor már rengeteg pénzből saját vágó, saját berendező, saját szövegíróval rakom fel a videókat, amit olyan úgy csinálunk, mintha a saját gondolatom lenne, akkor és rengeteget hirdetjük, akkor onnantól kezdve néznek, és akkor ez most erre rohadtul büszke. Lila hajú vók meg lipsi csajok jöttek velem szembe, akik mindenáron meg akartak győzni arról, hogy egyek hús helyett bogarakat. Hát akkor valami baj volt a TikTok feeded, de nekem nem jönnek ilyenek szembe. Ha végignéztem a YouTube-on, az az érzésem támad, hogy... Ott vagyok megint! Ez az! 5 éve még nem voltam ott. Arról beszélt, hogy 5 éve kezdtem a fókuszcsoportot. Miről beszélsz, Janka? Ne bazd már át őket. 5 éve még a Máté lányok sem volt meg. tényleg. Még alig nézett pár ezer ember. Ja, Istenem. Köszönöm, hogy megint ott lehetek. Ah, megtisztelés. Megtisztelés, köszönöm. Senki sem gondolkozik úgy, mint én. Hát, az lehet egy rossz jel. Csak senki nem meri bevállalni, hogy elmondja a véleményét. Jézusom, de kurva cringe ez a videó. Ez a fiatalos videó. Százezren voltunk, akik csendben tűrtük a liberálisok hangoskodását, és mindannyian csak arra vártunk, hogy valaki elkezdje. Hát elég gyáva dolog. Én nem vártam semmit, hanem fogtam, és elmondtam a véleményemet az interneten. Ami jó dolog neki is, hogy elmondja, csak ők éppen most betiltani készülnek azt, szóval azért az így megvan a külön bája ennek. Mindig kell egy első fecske. Hát azért messze volt az első fecskétől a Janka. A megafon létezett csajos túl, aztán volt benne más csaj, meg voltak más megafonosok, mire ő jött. Ő egy késő érkező volt, de most úgy egyelő, mintha ő lett volna az első fecske, aki még jöhetne már egy tavasz amúgy. Csak én vagyok ki attól, hogy itt van május vége, és még mindig őszi idő van. 3 hónap jó idő lesz. Én ezt nagyon nem szeretem. Vettem egy mély levegőt, felkaptam a telefonomat, és már posztoltam is az első videómat. De motiváló. Amúgy esküszöm, biztos az első videója, amikor tényleg elkezdte ezt, nem tudom, talán előtte kezdte, és utána gyorsan bevették a magafonba. Gondoltam olyanra is annó, hogy megbeszélem egy színész lánya, hogy ilyen elkezd ilyen jobboldali tartalmakat gyártani, és beépítjük a megafonba, most már nem érdekel ez a dolog, meg már lefőtt a leves, úgyhogy most már maradék 11 hónapra ezt nem fogom megcsinálni, de hogy egyszerűen annyira éhesek voltak, hogy bárki, aki lányként kicsit is osztotta a véleményüket, rögtön kb. Műsorba hívtak a Pesti Srácokba, beszopkodták minden, szóval ez nem volt egy azért nehéz dolog, de hogy akkor még lehet, hogy hitelesebb volt a Janka is, de most már ezzel a megkomponált megafonos videókkal, meg ez már minden fiatalnak lejön a hamissága ennek. De most itt vagyok, és örülök, hogy megmertem fogni a telefont, és kiálltam, illetve ültem. Majd meglátjuk, hogy kiálltok-e, amikor nem fizetnek érte, és a piacról kell megélni. Tartok majd nektek kurzusokat, hogy kell, például nem árt, ha néznek, van egy valódi közönség, amikor nem fizetsz a közönségre, hanem a közönség fizet mondjuk azzal, hogy merch-ot vásárol, eljön az eseményre, támogat. Ez is egy érdekes dolog. Egyszer majd remélem, hogy rákényszerültök, hogy kipróbáljátok, mert segítem úgy, segít a dolgokon, hogyha ezt is megtapasztalja az ember. És ma már nem csak TikTokon. 47 ezer követője van. Ezért fizetünk annyit. Bármelyik TikTok oldalunknak több követője van, bazzeg. Ami nagyon sok 47 ezer, de ahhoz képest, hogy ez itt elő van adva, mint a legnagyobb motivál, hogy én vagyok a lány a TikTokról. Igaz, hogy vannak lányok, akiknek magyarok és 1 millió vagy több millió követőik vannak TikTokon. Én 47 ezerem követőre, én vagyok a lány a TikTokon, akik évek óta milliókat nyomunk bele, és 47 ezer követőm van. Facebookon is nap mint nap elmondom minden egyes liberális őrültségről. Ezt ne. A harc most az ezt interneten túl. Külföldről fizetett trollok és aktivisták. A harmadik fókuszcsoport spotting, az a régi logónk amúgy már megváltoztattuk, lehetnének, de most szerintem Partizánnak is már megváltozott a logója, de most mi, milyen trollok külföldről, most a kommentekről is már mi tehetünk, ezt nem értem. Amúgy elképesztő látni, hogy folyamatosan egy szinten kezelnek a Telexel, 444-el, ezek híroldalak, bazdmeg, ahol rengeteg újságíró dolgozik, nagyon hasznos és komoly munkát, én meg itt ordibálok, bazdmeg, a videókba, és akkor ott lehetek mellettük, ez megtisztelés számomra. Az már egy másik érdekes dolog, hogy nem sikerült levágni, hanem nézetes az én logóm is, de jó, mindegy. Ránk vannak fixálódva amúgy, de legalább itt a Partizán is, ott legelő, ez is elismerésre méltó. Közben a Marci nem volt ott a videónkon, ezt nem is értem. És mi patrióták. Fú, de epik. Szerintünk Orbán nem geci. Ez jut eszembe ez a videó, az nagyon epik volt. Szerintünk Orbán geci. Nézd, ahogy ott állnak így. Patrióták, ilyen kemények vagyunk, ennyire értjük a fiatalok nyelvét, így sorbálunk keményen, azt a kurva, mennyire nem értik az internetet. Geci. Mennyire vakon vannak. Édes Krisztusom, fantasztikus. Az igazság a mi oldalunkot, de a globalista hálózat az övékén áll. Ja. Mint nagy hálózat aztán. Az, hogyha megtámadják a szabad sajtót, akkor az a egymás konkurencia is képes kiállni egymás mellett, ezt szerintem ünnepelni kéne. De érdekes, egy patrióta per megafona ugyanaz, mint a patrióta, mindegy, a kezeljük el. Szóval a patrióta vagy a megafon hálózatokról beszél, az fantasztikus. A jövőnkért zajló csata a komment szekciókban, a TikTok videókban és a YouTube-on dől el. Nem, amúgy nekik nem az kéne, hogy megszólítsanak bizonytalan embereket? Ezzel még a saját szavazó táborukat sem nagyon tudják feltüzelni. Nem, hogy bizonytalanokat megszólítani. Nem kell profinak lenned, csak a szívedre lesz szükséged. és adófizetők pénzére. Ez egyszerűen elképesztő ez a videó, nem? Még alig vagyunk az elején. Jöjjön most a Vox Populi, a nép hangja, Filip Dáviddal. A nép hangja, bazd meg. Kopaszoszt. Ki bazd meg, múltkor a Bogos Csabának egy összetett mondatot nem tudott válaszolni. Fel magát, ezért fontos az. Kicsengettél így egy burgerezőre. 14 éves korom óta gyűjtöttem. 14 éves korodban? 14 éves, nem 14 éves korom óta van burgerező, hanem egy éve van burgerező. Jó, de most fél kicsengetted. Az... Mert 14 éves korom óta gyűjtem. Úristen. Na, visszatér. Hát ez már... Ezt tudod, hogy... Nem, hanem ez már kezdő. Ezzel én is vallásos vagyok, miért sértem meg? De ez neked belefér, hogy csak így a szádra veszed az Úristen? Egy ilyen szituációba? Hát nem tudom. Hát kérném a segítségét, mert tényleg ez már kezd. Igen, én is komolyan mondom, hogy igen, hogy ilyenkor kérem a segítségét, hogy... Nem ezt mondtad. Azt mondtam, hogy Úristen. Igen. Valahogy ignoráltam mindig azt a kérdést, hogy hogy kapott nem tudom hány százmilliót, aztán szüntették meg a céget. Ugye úgy szoktak mindenkinek, úgy szokott megalakulni a cége, hogy rögtön belemegy, nem tudom, 500 millió forint valakinek ezek szerint, és azt tovább osztja. A kopasz, aki oszt, ugye, még csak nem is szégyen. 634 millió, annyi összesen nem jött eddig a cégbe, mióta létezünk. Hogy lehet, hogy egy frissen alakuló cég hirtelen így szétosztja, és az hirtelen megy a egész megafon. Honnan a pénz? Ahogy kérdezte Orbán Viktor is. Még mielőtt ugye tartalmat gyártaná, nem az, hogy így látod, hogy hogy épül fel valami, növekszik, sok nem néz, nem. Ez az. Tudod, milyen feelingem van ettől az egésztől, mint a millenárison a Fidesz tüntetés, hogy egyszerűen nincsenek új embereik. Mindenkit elővesznek, akit tudnak, nincs már válogatás. Ez beismerése annak, hogy már egyszerűen nem tudunk mit csinálni. Rettegünk, nincs több emberünk, hogy már egy színpadon szerepel Orbán Viktor megafonosokkal. Tényleg már nincs hova már emberekért nyúlni. Ilyen képességű emberek. Csak nézzétek meg például Ördög maga Gulyás Marci, nézzétek meg, hogy ő hogyan csinálja az utca embere interjút, nézzétek, hogy miket választottak neki a nagy harcosok, a harcosok klubjások, ugye? Érdemes összemérni néha színvonalbeli különbséget fogalmazásban, értelmi szinten, másik felé való tiszteletben. Elképesztő. Sziasztok, harcosok! Nagyon rögtönzött lesz, figyeljük. Első kiszemeltem. Szia, honnan érkeztél? Szia, én Kiskunfél Egyházáról érkeztem. Áruld el nekem, hogy miért csatlakoztál a harcosok klubjához? Fontosnak tartom a nemzeti értékeink képviseletét és az érdekeink közös érvényesítését. Özönlenek a fiatalok a harcosok klubjába, ez annyira spontán volt, hát ezt imádják ezt a fiatalok. Nekem már meg is van a következő kiszemeltem, lehet, hogy ő is tudja, hogy ő jön, nem tudom. Lehet, hogy ő is tudja. Lehet, mert szóltunk előre. Áruld el nekem, hogy az eddigi beszédek közül neked meg tetszett a legjobban, és miért? Nehéz lenne egyet választani. Én sem tudom, melyiket választanám. Ki volt az előző beszéd? Hát meg elfelejtettem. Ja, nem beszéd volt az előző. Ha mindenképpen muszáj, akkor talán Menczer Tamás előadását mondanám. Nagyon lelkesítő volt, és nekem hatalmas erőt adott. Remélem, hogy ezzel még sokan vagyunk így. Édes Krisztusom, de átlátszó! Miért nem rögtön felolvassa a szöveget? Na, még az is jobb lenne. Szia, te honnan érkeztél? Sziasztok, Szentesről jöttem. Mondd el nekem, hogy téged mi motivál itt a harcosok klubjában? Engem nagyon bosszant már jó ideje. Az a köcsök fókuszcsoport. Csak így elmondja a véleményét. Nem lehetne valami törvényt hozni, hogy takarodjanak el a youtuberek, és nem mondhassák el a véleményüket? De akkor kivel akarnak a harcosok harcolni, hogyha már véleményt se lehet elmondani? Balos túlsúly van a közösségi médiákon, és... Nem balos túlsúly van. Független, értelmiségi, autentikus embereket szeretnek hallgatni az emberek. És mi hiába nyomjuk a propagandát végtelen pénzből, sokkal több pénz, mint amikből ők működnek, így sem kíváncsiak rá az emberek. Mert több ilyen médium van, több pénzből működik, és így se nézik többen. Mit jelent? Akkor túlsúlyban vannak azért, mert őket többen nézik. Hogyha van 99 állam által agyonsúlykolt zenész, és van egy, aki a, nem tudom, a szobájából dalokat ír, és többen hallgatják, a lejátszások nagy része ő, akkor túlsúlyban van, vagy az emberek egyszerűen csak rá kíváncsiak. De attól még nem őt pénzeli az állam. Szóval ez érdekes ezt a túlsúlyt úgy mondani, hogy nincs több független média, csak többen nézik, mert jobb, mert szívesebben nézik az emberek, mert hitelesebb. Attól még nem lesz túlsúly. Csináltok még ezer ilyet, hogyha nem nézik. Most remélem érthető, hogy mire gondolok itt a túlsúllyal. Nincs mit csinálni, hogyha valami jobb, azt szívesebben nézik. Így működik az internet, gyorsan át lehet kapcsolni máshova. Ez egy olyan csapat lehet itt, veletek együtt, aki végre lenyomja ezt a sok dzsuvát, amit ők öntenek a nyakunkba. Remélem büszke vagy magadra, öreg testvérem. Ügyesen elmondtad, jó van, jár a pacsi. Van vagyunk ezzel így! Jó volt, jól csináltam. Jó, a fideszes. Kedves emberek. Pászti Dániel fideszes volt 24-ben. Na nem mondjátok, lehet, hogy csak fake news, nem? Közben jelezték nekem, hogy ennyi lenne a rögtönzött kis Vox Populira az idő, viszont én még találtam a közönség között egy embert, akit talán... Jaj, de spontán lesz. Jelezték, hogy már nem. Jaj, de mégis itt van egy... Szervusz! Honnan érkeztél? Jaj, de élvezi a sztárságot. Most viszont tényleg a rögtönzött kis Vox Populi végéhez értünk. Rögtönzött? Azt mondta, hogy rögtönzött? Negyedjér is szerepelni akarok most már. Hol vagyok? Lázadj! Lázadj! Amúgy elképesztő látni azt, hogy itt ott volt a Robi, Potyondi Edina, nem tudom még kik voltak ott, és elképesztő látni, hogy ilyen emberek, akiket ismerek, és tényleg így maguktól csak így csinálnak, egy csomó csak mellékesbe YouTube-ot, ők tőlük fél, és milliárdokat önt az állam egy ilyenbe, mert maguktól nem tudnak egy épkézláb csatornát megcsinálni, elképesztő szürreális ez a dolog. Meg a Marciék, nem tudom mennyi a éves költségvetésük, mint a kettő nap a M1-nél, és egyszerűen látható végtelen pénzből egyszerűen nem tudnak közelébe se érni. Az interneten nem értik az internetet. Aki tapottat sem hátrál. Szegény ember fókuszcsoportja, Apáti reagál. Nem tudom milyen amúgy, nem láttam én észre. Apátiról nem merek csúnyákat mondani. Már egyszer fantáziát arról, hogy jól megvár, és ezért hát... Ki van gyúrva a srác? Manfred Webernek és Ursula von der Leyennek nem tetszik Magyarország. Nincsenek velünk megelégedve. Szerintük rosszul viselkedünk, túl önállóak, túl függetlenek vagyunk. Igen, pont ez a bajuk. Túl sok EU-s milliárd tűnt el túl sok ember zsebében. Összehűzták Európa tojásfejű bürokratáit és álcivéjeit, hogy kitaláljanak egy másik Magyarországot. Amiben ott szokott ülni a Fidesz, és ugyanúgy megszavazza azokat a dolgokat, ami ellen uszítunk, csak szólok. Leyen és Manfred Weber egy olyan Magyarországot képzeltek el, ahol az emberek szlává-ukráinivel köszöntik egymást. Majd egy vidáman mosolygó szivárvány alatt Bella Ciao-t énekelve menetelnek a háborúba. Na jó, hát ez a szokásos megafonos propaganda van itt felmondva. Tényleg már csak megafonosok vannak itt? Mondjuk továbbadják a tudásukat, csak most a megafonosok elvárják, hogy majd a megafonosok kitanítják ezeket az embereket harcosokkal, akik majd maguktól nyomják ezt. Érted, nekik nem megy pénzért, vágókkal, szövegírókkal, meg mindennel együtt nem megy, de majd itt Mariska néni egyedül túlszárnyalja őket. Hát ezt azért megnézem amúgy. Helytartót is találtak a feladathoz, akinek azt ígérték jutalmul, amit nekünk büntetésül. Idegeneknek szolgálhat a saját hazájában. Mint az oroszoknak. Erre mondunk mi nemet, ezért alapítottuk meg a Nemzeti Ellenállás Mozgalmat. Tényleg, az is van, bazzánk. Ezért hívtunk harcba mindenkit, ezért indítottunk online petíciót, hogy minden magyar elmondhassa, hogy nem kér a külföldi beavatkozásból. Petíció, Vox. És akkor ez még nem is nemzeti konzultáció, ez már a harmadik fajta akkor. Akiket azt tölt el örömmel, ha szabotálni tudják 50 kórház felújítását. Mondjuk sokra nem mennénk azzal az 50 kórházzal is, hogyha nincsenek orvosok, de az már másik strukturális probléma. Ezt a petíciónkat már több mint 100 000 írták alá. Tüntettünk is, mert elegünk van a Kollár Kingákból. Több mint 100 000? Még ők sem mernek bekamúzni dolgokat, azt a petíciót, amit bárhányszor aláírhat bárki. Tiszást azt hányan írták alá? De ez a petíció már régebb óta ment, mint a Tiszás összesen amúgy. Hát az nem sok ez a 100 000 ahhoz képest, hogy mekkora kétharmados nagy erők ő. Nekünk viszont az a célunk, hogy ezek a politikusok tűnjenek el a közéletből. Hát erre van a választás, ugye alapvetően. Ott megmérettetődik minden, de ezt nem akarják megvárni mérthető okokból. Bede nem fog beszédet mondani, még ő hiányzik ide. Brüsszelben mindig van másik. Most épp egy notorius hazudozó, önmagába szerelmes OnlyFans modellt találtak. OnlyFans modellt. Biztosan sok öregasszony tudja, hogy mit jelent ez a szó. Jaj, már vége is van a beszédnek. Jaj, ne. Pedig úgy meghallgattam valami. Az online tér torzít. A kommentek nem tükrözik a valóságot. Persze, egész addig, amíg mi át nem vesszük, mert akkor már igen. Aki Budapesten harcol az igazságért, Szent Királyi Alexandra. Hát harcolgat, aztán visszalép, ugye. Sokan mondták már el itt előttem, de hát tényleg elképesztően jól néztek ki nekem is. El kell mondanom, hogy egy klasszikust idézzek, talán soha nem néztünk ki ilyen jól. Hát attól függ, mire. Érti ezt? Szandra tényleg jól néz ki, ezt be kell valljam. Mondjuk nem sok nő volt eddig kint, nem? Janka, mindenki nagyon szép volt. Jóképű volt a Apáti Bence is, de nem ez a baj velük. Mindenki nagyon szép. Szép emberek vannak itt. Csak ne azt mondanák, amit mondanak, ne azt csinálnák, amit csinálnak, de ez már ez a másik baj, ez a nagyobb baj velük. S amikor készültem ide ma hozzátok, akkor sokat gondolkoztam, hogy miről beszéljek nektek. Aztán felolvasom igazából, amit megírtunk már előre. Beszéljek esetleg arról, hogy milyen volt 2010 előtt az ellenzéki időkben küzdeni. Milyen volt? Hány éves volt még 2010 előtt? Azért nem olyan idős. 2010-ben mit csinál? 37 éves? Jól tartja magát. Mókás, nem, hogy 37 évesen a Fideszben gyakorlatilag tinédzsernek tűnsz. Ez nem tudom, miről mond el mit. Majd neki vonja le a következtetését. Beszélhetnék nektek persze arról is, hogy milyen most a budapesti páston vívni. És hogyha már ilyen szűk körben... Megragadom az alkalmat, hogy kimegyek mosdóba, csinálok egy kávét. Mondjátok, veletek, hogy majd hogy ez volt-e valami. Az a tavalyi főváros... Mégis volt értelme küzdeni, mert tavaly az önkormányzati és az európai parlamenti választáson is a Fidesz KDNP szerezte a legtöbb szavazatot Budapesten is. Na milyen volt? Nem maradtam valamiről? Jó, Isten, bárcsak meghallgattattam volna. Pont kint voltam. És pont vége lett, mire visszaértem. Pont véget ért. Az utcai harcos. Lázár János. Az utcai harcos. Nem az Orbán az utcai street fighter? Már Lázár János ezt is elvette tőle? Viharos tenger szüli a jó tengerészt. Bevallom nektek, én ebben nagyon hiszek. És abban, hogy a verseny az egy igen jó dolog. A verseny az nagyon jó dolog, kivéve, hogyha ellenünk versenyezik valaki, és nyerésre áll. Például a független médiát többen nézik. Akkor nem olyan jó a verseny, akkor szerintem őket be kéne tiltani, tisztát el kell lehetetleníteni, stb. Akkor nem olyan jó a verseny. Meg hogyha másnak is van ménes birtok, az olyan jó verseny. Pont mondja, hogy milyen jó a verseny az, aki világ életében állami pénzből gazdálkodott, ez különösen vicces. Ha nincs verseny, tompulnak a reflexek. Hát igen, 15 év alatt elég sokat tompult. A miniszterelnöknek készül. És várom, hogy elbukjon végre Viktor, hogy átvessem a Fideszt. Ami addigra úgyis ki fog fingani Viktor nélkül, de mindegy. A legfontosabb az, amit a jövőről mondunk. Hát, arról valahogy mindig elfelejtenek beszélni amúgy, ezt nem tudom, észrevette Lázár, lehet, hogy ezért is hozza föl, mint kritika, de Orbán mindig elfelejtett a jövőről beszélni, meg hogy mit csinálnának azon kívül, hogy megvédenek Ukrajnától, ezen kívül nem sok mondásuk van amúgy. Azt vállaljuk, hogy a következő években is Magyarország velünk jár jobban. Még azok is, akik nem ránk adják a voksukat. Ha csak nem kiüldözzük őket az országba, és betiltjuk őket, és tönkretesszük őket, azok nem biztos, hogy nagyon jól járnak. Vagy hogyha szegénységbe születtek, vagy hogyha iskolába akarnak menni, vagy hogyha kórházba akarnak menni, vagy hogyha mávra akarnak szállni, vagy volánra akarnak szállni, vagy hogyha EU-s forrás szeretnének. Igen, mindenki más nagyon jól jár amúgy. Hiszünk abban, kedves barátaim, hogy a magyarok előtt álló nagy vitákban nekünk van igazunk a háború és béke kérdésében. Ukrajna kérdésében. Nekünk van igazunk abban a kérdésben, amiben már a hazugság is kérdés. A ellenfelünknek az álláspontját meg elhazudjuk és elferdítjük, és így nekünk van igazunk. Milyen könnyű, hogyha úgy van igazad, hogy ő háborúba akar taszítani, és megszavazná az ukrán gyorsított csatlakozást, miközben nem is így van. És akkor nekünk van igazunk, hogy mi meg nem. Igazából ők se, csak hazudunk, hogy ők mást képviselnek. Így könnyű, hogy neked legyen igazod, nem? Nem kicsit túl könnyű? Tényleg elhitetni, hogy a másik háborút akar? Miért akarna bárki háborút? Ne várjál! Ki az, aki tekeseket küldött egy külföldi országba, ahol éppen nagyon necces a helyzet, és azt mondta, hogy számíthatnak a támogatására, hogyha valami katonai konfliktus alakulna ki. Nem tudom, ki volt, segítsetek már. Vajon Magyar Péter volt, vagy a kormány? Várjál, most melyik kormányban van, aki azt mondta, hogy abba kell hagyni a béke narratívát, és el kell indulni a háború felé vezető nulladik úton? Nem tudom, ki volt az? Segítsetek már, elfelejtem, a Gyurcsány, nem a Gyurcsány volt, valamik másik volt, azt szerintem. Ki az, aki állandóan békét prédikál, és állandóan mindig csak arról tud beszélni, hogy harc, küzdelem, hadtest, itt vidéki hadtest, minden. Nem tudom, ki volt az? Ki az, aki meghirdette a harcosok klubját, miközben a békéről papol? Nem tudjátok? Nem, és valaki segítsen már nekem! Ismertek jól, én nagyon régóta vagyok már a pop szakmában. Túl sok ideig vártam már, hogy átvessem a helyet. Jaj, nem, már megint végem, mindjárt Lázár beszédének. Barátaim, a tét Magyarország következő 40 éve. Amúgy ez igaz, lehet valahol, hát minden pillanóhatás van, úgyhogy nyilván a következő 4 év is sok mindent eldönt, például, hogy Fehér Oroszország leszünk-e, vagy visszamegyünk egy olyan államformába, ami jobban hasonlít egy Európai Uniós államformára, ennek lehet, hogy ez tényleg tét. A nemzet és a haza jövője! Kíváncsi vagyok, hogyha betiltanak mindent, elindulunk teljesen a putyinizálódás felé, megint megnyeri a Fidesz. Ellen mondani se lehet, milyen tömegek fognak kivándorolni, itt maradnak a nyugdíjasok meg az idősek, akkor mit várnak majd ettől az országtól, és akkor mindenhol Fülöp-szigeteki munkások fognak dolgozni? Így is már össze van omolva az ország. Mi lesz, ha még 4 évig nekik kell ezzel szívni? Nincs az bennük, hogy bazd meg, szétomlott alattunk ez a kurva ország. A mutatók borzalmasak, borzalmas infláció volt, csökken a gazdaságunk. Hát jobb is lenne, vegye át Magyar Péter, vegye át a faszba, oldja meg ő. De most megint ők nekik ezt 4 évig, már nem lehet végtelenségig kommunikálni, hogy hát szar, hát megint Magyar Péter miatt szar, igaz, hogy megint nyertünk, úgyhogy már lassan 20 éve mi vagyunk kormányon. Ezt a maradék 1 évet is nehéz lesz lekommunikálni ilyen szar gazdasági helyzetben. Magukat szivatják, hogy még négy évet minimum ezen akarnak agyalni, hogy hogyan hitessék el az emberek, hogy minden jó. Nem tudom, hogy ez nekik miért jó amúgy. Ezt tényleg nem értem. Nem lenne jó, hogy azt mondják, hogy tessék itt ez a szar, ezt itt hagytuk neked, Petya, old meg, bazd meg. Miért akarnak? Magukat szivatják, nem? Nem éreznék azt, amikor megnyerik újra, hogy kecs, bazd meg, mit csinálunk itt 4 évig még? Semmi pénz nincs már. Nem tudom, én nem lennék nyugodt úgyse. Ez a választás az édesanyák adómentességének kérdése lesz. Ja, bevezetik még azt is, így is össze van omolva az egész költséget, és még adót se fogtok fizetni. De nem tudom, mit várnak tényleg. Orbán Viktort és kormányát egy báb kormányra, egy budapesti ukrán barát kormányra is. Hogyan? Az orosz báb kormányt lecserélnétek egy EU-s báb kormány... Ez egy hamis dilemma, de még itt is elgondolkozna az ember, hogy vajon orosz bábkormányt akar, vagy egy EU-st. Ha már a választás manipulálásával, ellenzéki pártok és újságírók pénzelésével nem lehet, akkor a betiltásával majd biztos sikerülni fog. Teszik ezt akkor kiéheztetéssel és kivéreztetéssel. Kik? Ez az, ami miatt nem kaphatjuk meg, és visszatartják az EU-s pénzeket. Nem azért, mert bármilyen EU-s pénz jön, az valahogy szétfolyik, visszaosztódik, elmegy, oda megy, ide megy, és megunta az EU, hogy szétlopják az országot, az EU-s pénzeket. Nem emiatt, nem. Győzelmet az képes igazán értékelni, aki már megtapasztalta azt is, hogy milyen veszíteni. Hát akkor minden kritikus vagy ellenzéki ember az nagyon megtanulta ezt értékelni, csak még nem volt mit. Az általam vezetett helyi politikai közösséget 2018-ban legyőzte valaki. Márki-Zay? Egy messziről küldött ember. Messziről? Aki idegen volt közöttünk, csak éppen otthonos az online világban. Azt gondoltuk, nem ez számít. Tévedtünk. Milyen messziről? Miről beszél? MZP-t? A szádra nevedd! Amúgy az igaz, hogy anno jobban kezelte az online felületet, mint ők. Most is jobban kezeli amúgy. Mi az, hogy messziről jött? Volt kint külföldön is, tudom, de hát az még lehet, hogy segített is, nem? Vagy mit mondál rólad akkor, hogy legyőzött valaki, aki messziről jött? Azt is szívesebben látták vezetőnek, mint téged. Tanultunk belőle! Tanultunk belőle! Aztán 5 év múlva megint győzött. Most pedig ismét messziről küldött emberek akarnak legyőzni minket. Milyen messziről? Mit kell félni? Értem, hogy a szavazóitok egy része az a falu határon kívül nem megy sehova, vagy a város határon kívül, mert retteg az M1-en, de azért a világ szép, nagy, nagyon sok helyen, nagyon sok jófej ember lakik. Vannak egészségesebb demokráciák. Ugye, hogyha valakit a egészséges demokráciába szocializálódik és hazajön, akkor megértem, hogy nem a Fideszhez áll be például. De ugye még ez is hazugság, mert mindenki magyar, akiről beszél, max világlátott, és akkor hát lehet, hogy ez már csúnyán néz ki a Fideszbe, hogy valaki világlátott. Lehet, hogy ez zavaró lehet, igen. Na nézzük Bohár Dánielt. Még egy megafonos. Ez igazából egy megafon rendezvény, amire eljött pár politikus is. Sziasztok, harcosok! Ahol harc van, ott rám mindig számíthattok. Fú, akkor erről sugárzik, hogy egyszerűen majdnem elsöpört. Azt hittem már, az lesz a következő, hogy készüljetek harcra, és vele a kudarcra. Megmentjük a világot a pusztulástól. Zászlónk alatt egyesül majd minden ember. Legyőzzük az igazság és a szeretet szellemét. A határunk csillagos ég, hogy van tovább? Ezt valaki előadná, meg lenne tapsolva. Márki-Zayt kérdeztem talán a legtöbbször. Láthatóan ez nagyon-nagyon megviselte. Nem tudom, láttam vágatlan Márki-Zay interjút, és szerintem téged jobban megviselt. De hát ki, mindenki elfogult. Mindennek elmondott, és jelezte, hogy keresek új munkát. És nézzétek, itt vagyok, és még kapom a fizetést. Nye-nye-nye-nye-nye. Kedves barátaim, a helyzet úgy áll, hogy én itt vagyok. És ti? Ő meg polgármester amúgy, és legyőzte a Lázárt. Viszont nincsenek sehol! Most nyerte meg a polgármester választást. Miről beszélsz? Miért vagy érdekes, Dani? Hát abban, akik a nyertesek, akik épp jó helyzetben vannak, miért azok a legidegesebbek és a legbaszatlanabbak mindig? Nem tudom, hogy ha ilyen sikerem van, akkor nem gondolom, hogy ennyire idegesnek kéne. És nem akarom lelőni a poént, de valami ilyesmit tervezek most is. Mit? Itt lenni? A globalisták ugyanis nem állnak le. Úgy épülnek fel. Egy helytartó a kirakatba. Igen, érdekes, hogy az mindig más, ugye? Aki ellenünk indul, mindig az a helytartó. Az, aki meg konzisztensen kiáll egy vélemény mellett, hiába politikai erők változnak, ők a gyanúsak, ugye? A globalisták kampány eszköze pedig a dollármédia. Onnan lehet őket felismerni. Na jó, nézzük. Soha nincs kritika. Miről beszélsz? Kérdés. Nincs kérdés. A Partizán relevánsabb és izzasztóbb kérdéseket tud feltenni a Magyar Péternek, mint ti összesen. Fú, geci. Ha ennyire szar ez a balos dollármédia, akkor miért rettegnek tőle ennyire, hogy be kell tiltani? Végtelen PR-cikk. Hát, ha te fele annyit kritizáltad volna, tized annyit kritizáltad volna az Orbánékat, mint mi például bármelyik ellenzéki erőt, Magyar Pétertől kezdve, Márki-Zayon keresztül, nem tudom ki volt még, Gyurcsányra ne is beszéljünk. Ha csak tized annyit kritizálta volna, már azt mondanám, hogy... De most miről beszél? Itt a Fidesz rendezvényem van, elméletileg ugye újság, vagy mi, nem tudom mi, riporterként. Tényleg azt hiszik, hogy ennyivel megússzák? Mennyivel? Tényleg elhiszik, hogy senki nem fog oda menni és feltenni valódi kérdéseket? Hú, geci, én ezt ledobom az agyamat mindjárt. Hát ezt nem hiszem el. Én egyszerűen megoldom. Vádold a másikat azzal, amit te csinálsz. Iskola példa. Mert én oda megyek. Oda mentem, és oda is fogok menni. Futhatsz a szabadban. Játszhatsz. Azt csinálhatod, amit akarsz. Szabad vagy, megoldhatod a problémáidat! Nem tudom már feldolgozni. Csak átmossa a testemet, és kimegy a másik oldalon. És szembesítem őket a valósággal! Mi lenne, hogyha a hatalmon lévőket is szembesítenéd a valósággal? És ők ettől nagyon is félnek. Rettegnek. Én kérdezek, ők futnak! Facebook oldalam a több alkalommal is. Miről beszélsz, hogy ők törölték a Facebook oldalad? Nem a Zuckerbergi, aki ott állt Trump mögött, aki a ti haverotok? Szóval miért a balosok törölték a Facebookodat, amikor elmétek Trump a haveratok, és a Trump mögött ott állt a Zuckerberg. Miről beszélünk? Miről beszélünk? Próbálnak évek óta cenzúrázni. Cenzúrázni próbálnak, ugye? Kik? Ki a Facebook? Szintet léptek. Történt ugyanis, hogy az ellenzéki képviselők maguk ültek ukrán zászlós pólóban az Európai Parlamentben. Ez szörnyű. Megtámadták Ukrajnát, és szolidaritást vállaltak velük. Miközben rengeteg magyar testvérünk is ott lakik. Micsoda bűn? Ez, amit föl tudnak hozni, ez is el kéne hinnem, hogy ez is rossz dolog, hogy valaki kiáll Ukrajna mellett, a megtámadott fél mellett. Az elején még ők is inkább ebbe az irányba húztak, csak aztán rájöttek, hogy inkább ezt a narratívát kéne tolni, hogy Ukrajna rossz. De ez nem. Oroszba kellett volna ülni, orosz színekbe. Összejátszottak az ukrán titkos szolgálatokkal, hogy lejárassák a hazánkat. Na jó van, fröcsög, a hazugság folyik a szájából. Szóval ukrán zászlókkal és ukrán színekkel. Jó. Deutsch állva tapsolt a Zelenszky beszédén. Hát igen, biztos őt is a Brüsszel fizeti. Amúgy valamennyire. Mindenkinek ki kell állni az igazságért. Lejáratnak? Fenyegetnek? Törvényt hoznak ellened? El akarnak lehetetleníteni? Hogy nem sül le a bőr a képedről, te! Bohárékat akarják ellehetetleníteni. Igen. Biztos vagyok abban, hogy kevesen gondolkoztatok még ilyenben. Kevesen gondoltátok el, hogy akár ez így is végződhet. Emlékeztek, hogy mit mondtam az elején. Nem. Mi még mindig itt vagyunk. Teszünk róla, hogy ők ne legyenek. Ha már magunktól nem megy, majd a törvényekkel. Pedig már sehol! Elege van már, de hogy fog hiányozni a független sajt, amikor nem lesz kivel veszekedned, nem lesz kire mutogatni, nem lesz Tisza, elkasszálják a Tiszát, elkasszálják az ellenzékmédet, akkor már tényleg kire fognak mutogatni? Tényleg kire fognak mutogatni akkor? Nem mondjuk ugyanúgy mutogatnak majd Brüsszelre meg minden. És ezek büszkén, újságíróként, vagy mi az, riporterként, büszke arra, hogy majd eltiporják azt, aki más gondol. Egyszerűen elképesztő mélységekben vagyunk már. Elképesztő érdekes, hogy ez hogy lesz a történelmi könyvekben, de nem lesz szép. Nem lesz szép. Nem egy büszke időszak ez Magyarországnak. 15 éve harcolunk! Ézd, mindenki pacsi! Jaj, a Szijjártó! Kis segnyali! Hello! Ézd, eljátszak a rockstárt, hát rosszul vagyok. Lázadók, rockstárok, világvezetők, minden akar egyszer lenni. Tényleg valaki még dobjon be tényleg egy tangát oda. 15 éve harcolunk a nemzetért, és 15 éve harcolunk a szuverenitásunkért. Hát Oroszország ellen is lehetett volna akkor egy kicsit ellentartani itt a befolyásoknak, nem? Nem tettük volna. Akkor mi lenne? Betörtek volna az oroszok a hálózatunkba? Jogos felvetés. Magyar Pétert mindig slim fitezik, aztán úgy látszik a Szijjártónak szabad. Ő lehet slim fit. Orbán is lehetne slim fit, nem biztos, hogy annyira menne neki, de hogy tényleg a slim fit az is egy szitok szó nálunk. Tovább. Jaj, de hosszú ez a beszéd, aramisten. És most jöjjön a harcos, aki sosem adja fel. Orbán Viktor. Harcos, aki sose adja fel! Végre ez azt tapsoljuk meg! Itt az Orbán Viktor! A nép tengere mutatják. Mutatják, hogy mennyi ember van előtte. Micsoda mélysége van ennek a képnek. Hölgyeim és uraim, a hatalom a legdurvább drog, és nem tudok lejönni róla. Úgyhogy a ti dolgotok lesz, hogy segítsetek, hogy ne is kelljen! Ha-ho, harcosok! Isten hozott benneteket! Köszöntöm a digitális világ szabadságharcosait. Szabadságharcosait, igen. Köszönöm, hogy eljöttetek, köszönöm, hogy csatlakoztatok a Harcosok klubjához. Hú, de kapufa ez az egész. Na, essünk már túl erre. Nem, az Orbánnak kéne itt a legnagyobb erőt hoznia, és tényleg kicsit úgy érzem, visszavettünk a dinamizmusból. Kicsit nem sodor magával a lendület most. Nem értem, hogy miért nem veszik észre, hogy gicset is gyárt bőven a Tisza, de működő gicset azzal, hogy az emberek között van, veszik föl az egészet, és abból gyártanak, hogy találkozik emberekkel, naplementébe jár a néppel, gyerekekkel fotózkodni, stb., de hogy mégis az az ember érzés, hogy emberek közt emberek nyelvén van, és a Viktornak ráférne ilyen, nem? Hogy megint elhiggyem, hogy ő egy a nép közül, de nem hiszem el, és mindig csak elmelvényeken látom nagy szónokat lenyomni, nem sok emberi momentumot hagytak meg nekünk a vezetőnkből. Magyarország támadás alatt áll. És ha támadás alatt áll, akkor valakinek meg kell védenie. Csak nem ők lesznek megint. Mi vagyunk. Ah! Sőt, Magyarország olyan támadás alatt áll, hogy azzal szemben csak mi tudjuk megvédeni. Csak ők. Milyen kényelmes, hogy ez a támadás csak náluk van meg erre az ellenszer. A támadás, amit mi találtunk ki, azt pont mi tudjuk visszaverni. Az elmúlt években is mindig mi védtük meg. Hát az orosz hekkereknek mondjuk akkor lehet, hogy mégis sikerült betörnie, meg az inflációnak, meg a gazdasági csökkenésnek. Úgy érezzük magunkat, mint Hunyadi János katonái, akik azt kérdezték, biztosan önök is látták, hát a király, Frigyes. Megnézte ő is ezért? Hunyadit? Elég meredek, hogyha Hunyadiről önmaga jutott eszébe. Egyedül vagyunk, csak a szokásos. Legalább nem kell itt kerülgetnünk senkit. Nagyon egyedül vagytok. Előbb meg még erőt akartok sugározni az, hogy mennyien vagytok. Döntsétek már. Egyedül vagyunk, de közben erő vagyunk, közben mi vagyunk többen, és közben harcosok vagyunk, de közben nagyon nehéz így kétharmados többséggel, alkotmányozó többséggel lejátszani itt a szabadságharcost, és aztán azt mondja, hogy most már Trump megnyerte, úgyhogy a világpolitikában is nagyon szerepünk, de közben meg egyedül vagyunk, most akkor melyik? De milyen elme baj, amikor már Hunyadihoz hasonlítod magad. De értem, szép összefüggés, jajajaj. Csak egymásnak ellentmondó mondatok jönnek egymás után. Ez most sose zavarta őket. Először is szánjunk egy mondatot a DK-nak. Gyurcsány Ferenc lelécelt. bár még egy pár év azt mondtam, hogy neki is köszönhető mindig az a nagy Fidesz többség, úgyhogy összességében nem biztos, hogy örül ennek. Elszámoltatnom nem sikerült, 15 év alatt se. Magyar Péter megjelent, ezt el is tűnt a Gyurcsány. Hát jó. Mi azonban lovagias nemzet vagyunk, hiszünk a nőkben és a nőknek. A kormányban mondjuk nem sok van. Ezért elfogadjuk a bejelentést Klára asszonytól is. Ilyen kedves, nem voltak sose déke. Bezzeg a Magyar Péterről kell beszélni, nagyon mocskos tud lenni a szájuk. Klára vele kedvesek, Torockaival nagyon kedvesek. Gyanús, nem? Vajon ki az, aki tényleg a Fidesz ellen van? Vajon az, akiről a Fidesz milyen kedveseket mond, vagy az, akitől éppen halára van ijedve? Ez az ember nincs többé kész, kampó, lelépett. Jó, ezt akkor jegyezzük azért meg, amikor megint elkezdenek gyurcsányozni. Eltűnt a sülyeztőben, mégiscsak van igazság. Annak még van egy másik része is a Gyurcsány Orbán rendszernek, aminek el kell tudni, hogy legyen igazság. Mi már 2006-ban megüzentük, hogy ez lesz a vége, de Magyarországon lassan jár a posta. Ez kinek a hibája? Már ahol van posta, mert ugye nagyon sok faluban megszüntették azt is. Mifelénk Isten malmai lassan őrölnek. A kórházakban hosszú a várólista, a MÁV sokat késik, még mit akarsz mondani? A kommunistákból átmaszkírozott baloldal felett. Kommunistákból átmaszkírozott. Ki akar elfogadni épp egy olyan törvényt, ami betiltja a szabad sajtót? Vagy hát nem tiltja be, de majd kedvükre válogathatnak, hogy melyiket szeretnék megtartani. Van pofájuk kommunistázni, bazzeng. A mai vidám vasárnap másik kacagtató híre. Vidám vasárnap. Nem véletlenül kacagtató, mert arra hasonlít ez az egész. A Momentum is befejezte. Hát igen, most úgy adom elő, mintha ez siker lenne, de közben jó lett volna felaprózni az ellenzéket, de úgy látszik, ez se fog menni. Úgyhogy eladom itt nagy sikernek, de aztán majd törjük a fejünket, hogy ezt hogy oldjuk meg. Át akarták nevelni a gyerekeinket a gender aktivista. Jó van, én ezt nem bírom. Annyira unom már ez, bazzen. Ma Ukrajna uniós tagsága a legnagyobb veszély. Már a háború előtt is csőttömeg volt egész Ukrajna. Mégis minket sújt a legjobban a háborús infláció. Nem tudnak megállni a saját lábukon. Mégis mi vagyunk azok, akik EU-s pénzek nélkül nem tudunk mit csinálni, úgyhogy ez különösen ironikus ezt mondani. Más pénzére van szükségük. Viktor, érzed az iróniát azért te is? Hát ez nem annyira erős üzenet ez az ukránod, ez tényleg. Most kéne a legerősebb üzenet, a legnagyobb szarba vannak, és ezt a gyenge üzenetet próbálták meg. Hát ez a háború és béke volt a top, amikor tényleg vagy ránk szavazol, vagy meghalsz, de ez az ukránozás, ez nem annyira erős. Nem annyira erős. Főleg, hogy az egész alapja hazugság, mivel amit beszélnek, az a Tisza is egyetért. Nem akarja gyorsítottan fölvenni az ukránokat az EU-ba, szóval az egész ilyen erőtlen. Ezt sikerült kitalálni, próbálnak köré nagy csinadatrát csinálni, hogy úgy tűnjön, mint valami nagy dolog, de... Csak a mai nap feladataira összpontosítsatok. A választás még messze van. Meg is kell azt élni, ugye? Főleg egy ilyen átlag életkorra. Megkérdezi az öreg székely a fiát. Na, legalább vicc. Mennyi az idő? 10 perc. Húva 2 óra. Kap egy nyaklevest. Fiam, nem azt kérdeztem, hogy mennyi idő lesz 10 perc múlva. Legbelül tudod azt, hogy valami most véget fog érni. Nem lehetett látni messzire ezt a point jönni. Sem azt kérdezem tőletek, készen álltok-e 300 valahány nap múlva az esedékes választásokra, hanem azt kérdezem, hogy megcsináltátok-e a mai melót. Amiért nem fizetünk. Hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Folytasd, légy. Beszéljünk a harcmodorról. A testtartás, a harcmodor fontos. Mi van, kicsi? Látjátok? Mi van, kicsi? Mi az ellenfeleink arc nélkül és sunyin harcolnak. Arc nélkül? Mi arccal harcolunk. Mint ma is. Például elmész a Partizánba, hogy felkérdezzenek? El fogunk jutni minden magyarhoz. Például a Partizánba elmész? Elmész a Partizánba, ekkora nagy az arcod? Elmész végre egy olyan helyre, ahol nincsenek előre megírt kérdések, ha ekkora harcosok vagytok? Elmész végre a Partizánba? Az ellenfeleink pénzért és hatalomvágyból harcolnak. Mi szívből és lelkesedésből, és tudjuk, hogy a szív végül legyőzi a pénzt. Több a költségvetésük egy napra, mint az egész ellenzéki médiának egy egész évre, és akkor ők akarnak legyőzni a pénzt szívvel. Ez az, megint az ellentéte, megint fordítva ülnek a lobombaznánk. Szimplán a tények nem igazak. Mire gondolnak, hogy másiknál van a pénz? Úristen, bazdánk. Összes pénze! Az ukránok összes kémhálózata sem lesz elég, hogy legyőzzön bennünket. Édes hiszen, ennyi hazugságot összehordani, hát ez már nem ül ki az arcára? Hát kicsit amúgy kiül. A Tisza-Dobrev koalíció... Tisza-Dobrev koalíció, hol van már megint ez? Jobban miről tiszteli beszél? Az ukrán államot, mint a magyart. Jó van. Többre tartja Brüsszelt Budapest. Tényleg, amikor a saját miniszterelnököd már non-stop hazugságok és fos jön ki a száján, hogy tiszteljen, miért nem lehet méltósággal viselni azt, hogy ki fogsz kapni, mint a szemét? Miért nem lehet azt, hogy mondjuk azt mondja, hogy figyelj, most akkor koncentráljunk arra, hogy tényleg jobb legyen ez az ország, ne lépjünk be az ügyészségbe, ne legyen annyi korrupció, nem bazek, hanem inkább mostantól non-stop fos fog a számból jönni, és hazugság. Nekik fontosabb Ukrajna uniós tagsága. Hiába nem utalt erre semmi, sőt az ellentétére. Ők Zelenszkij barátai, nem a magyaroké. Nem a Putyiné, mint mi. Ugye, ahogy kimondta mondjuk a Rákai Filip egyik műsorban, hogy hát ők az ukránokat, mi meg pont az ellentétes oldalt, vagy nem tudom, hogy volt, önbeismerést. És dokumentálva van, hogy szlava ukrajini felirat, illetve bocsánat, bemondással zárja a felszólalásait, és egyébként is pro-ukrán, tehát Ukrajna melletti álláspontot képvisel, miközben ő egy országot képvisel, amelynek a kormánya ennek pont az ellenkezőjét képviseli. Milyen ember az, aki saját hazája ellen dolgozik? Hazudsz, hazudsz, nem akarom hallgatni, hogy hazudsz. Rosszul érzem magam, hogy a miniszterelnököm hazudik folyamatosan. Folyamatosan. Hazudsz, hazudsz, hazudsz, jó van, elég volt. Köszönöm, viszlát, nem érdekel, bazzánk. Felkúrnak ők is tényleg. Ez, amilyen cringe-nek indult, olyan szomorú lett a végére. Szerintem ez az erőlködés amúgy vicces, szomorú néha retorikában, néha már olyan országokra és történelmi időkre emlékeztet, főleg ezekkel a törvényekkel együtt. Így már nem tud az ember őszintén nevetni, amikor ehhez a retorikához társul az, hogy minden civilt és sajtót megpróbálunk majd ellehetetleníteni, így ez a kombó már borzalmas szomorú, de valahol jelzi azt is, hogy a rendszer nem tud mit kezdeni. Nem elég neki a fizetett propagandisták serege, már nem tud eleget fizetni, se pénz nincs ma annyi, se képesség, és akkor összehívja a nyugdíjas hadseregét. Van egy rossz hírem. Tényleg, ne haragudj, de ez nem fog tetszeni, de ez nem fog összejönni. Az interneten mozgósítani, én, aki ebből élek már évek óta, hogy meg tudom-e szólítani a közönségemet, vagy sem, azt el tudom mondani, hogy az interneten az emberek ennél önállóbbak. Szóval hiába mondom, hogy nem tudom, nézzék meg ezt, iratkozzanak fel, vegyenek merch-öt, nem lehet ezek ilyenekre kényszeríteni az embereket, nemhogy majd arra, hogy 11 hónapig ingyen dolgozzanak neked kvázi. Az internet ez nem működik. Működhet ez a motiváció egy napig mondjuk. Pont ebben amúgy nagyon érdekes párhuzam, hogy tényleg úgy nézett ki, mint az egész, mint egy motivációs beszéd az elején, mint egy Szabó Péter, és pont annyira a hatásfoka is. Csak hogy Szabó Péternek ez a biznisze, hogy egy kicsit motivál, pont annyira, hogy majd a következőre is elgyere, és a következőre is elgyere, és mindig motivál, de közben mindig valami terméket még meg kell venni ahhoz, hogy motiválva érezd magad, vagy termékekkel pótlod a motiváció hiányát, vagy motivációs beszédekkel pótlod a céltalanságodat, és ez a Szabó Péternél azért így működik, mert akkor elmész a következő adásra, megveszed a következő könyvet, meg a valami kurzust megveszel. Csak itt pont az ellentéte lenne a cél. Gondolom, hogy maguktól is motiváltan, folyamatosan a komment mezőbe vitatkozzanak, vagy úgy éreztessék elárasztott kommentekkel, hogy ők a többségben vannak, de így most már az a érzése sem lesz meg az embernek, hogy bazeg itt mennyi fideszes van, hanem látni lehet, hogyha vannak azok, ezek az emberek, akiket itt fölhergeltek, de ez nem így működik. Szóval az interneten tényleg akármit mondhatok a közönségnek, akik a legelkötelezettebb nézőink, úgyse azt csinálják, úgyis tovább nyomják, kikapcsolják, nem nézik meg, egyszerűen nem lehet az interneten úgy motiválni az embereket, hogy nincs meg egy mély, belülről jövő motiváció. És ezzel nagyon nehéz mit kezdeni, hogy van itt egy fáradt, 15 éve lévő, hatalomban lévő közeg, aki már elfáradt, már öreg, nem érti az internetet, miközben fiatalok vannak, akik változást akarnak, és ingyen mennek, és tiszaszigeteket csinálnak, és beleadják apait, anyait meggyőződésből. Ezt nem lehet azzal ellensúlyozni, hogy mondok egy két órás nagy csinnadattalával beszédet, és akkor 11 hónapig mindenki motivált lesz, meg néha nem tudom, adok nekik infókat. Ez egyszerűen nem így működik az ember. Hogyha nincs egy belülről jövő mély motiváció, akkor ez holnapig nem tart ki ez a lendület. Ez a nem túl nagy lendület, amit itt kaptunk. Gondolj bele, még ha fizetést adsz is embereknek, még akkor is vannak, akik trógerkednek, akkor is vannak, akik próbálnak nem dolgozni, főleg nagy multiknál, ugye, mint itt, ahol nem lehet rálátni, hogy ugye itt home office-ban lesz mindenki, szóval az se fog segíteni, szóval még amikor az ember fizetést ad, akkor is vannak, akik nem dolgoznak eleget, nem hogy majd itt szegény, öreg, nyugdíjasok, akik már nem is annyira értik az internetet, nem tudom, mit várnak ettől tényleg, mit várnak. Túl kevés és túl későn kapálózik a hatalom, amit egyfelől érdekes nézni, vagy szórakoztató is néha, ha épp nem rohadtul szomorú, hogy közben még egy ilyen putyini autokráciát is építenek mellé, de az biztos, hogy arra számíthatunk, hogy ezzel meg a botokkal együtt, amik legalább, szóval egy fideszestől azt várni, hogy majd érveljen meg minden, az olyan, mint hogyha egy, nem tudom, egy malasztól várnád, hogy repüljön. Nem, ez egyszerűen nem erre vannak kitenyésztve amúgy, hogy érted, erről szólt az elmúlt 15 év butítás, hogy csak a szlogeneket tudják visszaböfögni, majd most fognak majd vitázni, meg érvelni. Szóval ilyen szinten azt kell mondjam, hogy ez annyiba lehet látszani fog, hogy elárasztják majd a kommentmezőket ezek az emberek, de most már még ezt is le lett leplezve, hogy mi az indítatás, vagy miért csinálják ezt, de az mindenképp látszik, hogy ez egy kétségbeesett dolog. Próbálunk már mindenfele lőni, mindent megcsinálni, már nyílt megafont toborozni. Ja, mondom, egész szórakoztató lenne a közben, a független médiát közben nem próbálnának elhetetleníteni. Hosszú lesz még ez a 11 hónap. Kurva hosszú.